الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه زينا أغسل رمق سم مقتول چه آغا مسلمانی آغا بیانی یه دره قسم مکی بیان شو. دلتا اللہ رب العزت فرمائی ومن یقتل مؤمنا چاچی قتل کو مومین متعمدن قصدن فوجد ایمان فجزاؤه جهنم دد زیب جهنمی هو خالدن فیها ہمیشہ دا پارا بی بدی کی. دلتا معتزلہ او خوارج او رافضیان آغو آئی چی فگنائی کبیر سرا سڑے کافر کی گی لکدا قتل گنائی کبیر دا مخلد فی النار. خوارج وئی کافر دے او مخلد فی النار دیری طول عمر با جہنم کی. معتزلہ وی کافر ندے ہو مخلد فی النار دے جہنم دا من راوزی. منگا وائیو اہل سنت والجماعت والا چی دا سی ندا. دا دی اول نمبر جواب امام رازی رحمہ اللہ تعالی پا تفسیر کبیر کی کڑے دے آغا وی جکلا خلود مقید وی فقید دابت سرا یعنی خلود راشی خالدن راشی ابدن ور سرا راشی تو دا دین با مراد ابد الابادی یعنی طول عمر بات مرادی بیا. کلا چی خلود مطلق ذکر شی نو مراد تی طول المکس دے یعنی ابدن ور سرارانه شی را قدل تا خالدن پیها. نو دا دین مراد اغدیر مددا لکا روستا دو پانی روستا سور نیسا آیت نمبر 122 کی والذین آمنو وعملو الصالحاتِ سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا. هميشه دا پارا بای پا جنت کی مومن. نو چه کلاو ای دا خالدین سرا یا دا خالدن سرا ابدا راشی نو دا غین با مراد طول عمری. دلتا ابد ور سرا مده راغنه نو دا مسلمان دا پارا پا جہنم کے ٹیم تیرا ولدی خودیر مدا چچا مسلمان مرکو خود کافر دا پارا خلود ابدی دے طول عمر با جہنم کی. اما مسلمان صاحب د کونای کبیره دا غی د فارا خلود ابدی نشته، طول عمر به جهنم کی نه بلکې طول المکس ډیر مده به جهنم کی تیرې بیا براوزی. دویم جواب علماء کرام کوي چې و من یقتل مؤمنا چاچی قتل کو مؤمن متعمدا قصدا یعنی اے مستحلا ای کریمہ قول لے اوی چاچی مسلمان قتل کو خدا مسلمان دا قتل دا مرگی حلال گرو نوی دد پارا جہنم دے ہمیشہ دا پارا بی دے پدی کی ددین بچر تم مروزی. درین جواب پشرف دا بخاری کی کرمانی ذکر کرے دے اغوی المراد والخلود طول المکس اغوی ددے خلود نمراد دیر مددہ دیر مدبہ دا پدے جہنم کی تیرے بیابا یوزل روزی. هو من یقتل مؤمنا متعمدا سلورم نمبر چاچی قتل کو مؤمن قصدا فوجد ایمان سرا چا توحید بیانو ایمانیات تا ستا بیانول تا پدق وجبل یا مرگون تبا همیشه دفارا جهنمی تکافر شوی. نو مومن چې کله مسلمان هغه مرکو نو مخلد په نار نشی کې دی زکا د الله رب العزت فرمان دی په سوره فرقان کې آیت نمبر 69 او 70 کې الله فرمایي یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیه مهانا وید قیامت پورا دبان لیبا دیو العذاب دو چند کرشی او دی جہنم تبا دیر پا زلالت سر ورن نواسی الا من تاب و آمن و عمل صالحا فولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات مگر آچاچی توب ویستا من صدقو تنبی پتای که فرامل کهو اللہ بغرطا معافی وکی اللہ رب العزت بے معاف کی گناہ کبیرے کری دا دو اللہ رب العزت با دا دغی گناہ نا تدی تو بی پا وجبان دی دتا معافی وکی یا قتل اوکو دا توبہ استلا یا وارثان ورطا معافی موکرا کوارسان ورتا معافی نه دکړي الله ته توبه وسلا وای زما د طرف نه ته معاف شي خدا چاره دي چې سړی مړ کړی دی قیامت ورځ باندې هغې سره به خپل حساب کې چې هغې در سره څه کوي هغه به کوي زه درته څه نه یم. نو بهترین روانه داسې وکړه یو من یقتل مؤمنا چاچی مرکو یو مؤمن متعمدا قصدا فوجد ایمان سرا یعنی ددا مرگ حلال گانو یاد بیان د توحید کاو پدق وجبان دے مرکو لفجزاؤه جہنم اللہوی زمان طرفنا سزاگانی واورا اول نمبر دابا جہنمی خالد الفیہا دویم نمبر دابا ہمیشہ دا پارا بئی پدی کی دریم نمبر وغضب اللہ علی اللہ ویدما غضب بئی فدا باندی دیبا دگی در پشانتی خفل جون تیرائی جون بے دگی دری ہمیشہ دا پارا با زلالت کی گرزی او جی کلا دا تا مرگ رازی دا مرگ بے ہم دست پو پشانتی یا با پجوارو یا پگانو کی بفروتی کلمی تلقین ور تور نصیب نشی اللہ وی زمان غضب کی دے گریتار دے سلورم نمبر ولعنه او لعنت بی پد باندی یعنی هر ٹیم با دسرا دلی وزل پدی اوگا باندی پوتی ٹوپک مشین بی غاڑی تا چولی دیری دلاس بی نشی کودولی ٹول اشپا با دا گرزی کورگی خوب با بیارامی خوب با نورزی چا سر بلین دین نشی کولی ویده بدا ما پسر پیسی راستی دبا غستی دکور بیزتی بی اکلشی پینزم نمبر و اعد له عذاب العظیم اللہ وی تیار کرده ما دده پر عذاب سخت پا دنیا کی هم دنیا کی هم زلیل و رسوابی آخرت کی بهم سخ عذابی آخرت کی بورا اللہ رب العزت هم سخ عذاب ورکی وس پرول د دیت مسائل ذکر شیو د دیت مسلې ذکر شیو نو دیت هغه څه شه ده د دوه تر ختم شو دیت هغه څنګه ده علماي کرام اړي مختلف رائے ورکړي د صحابه کرامو نه هم نقل شوی روایت دي اول نمبر عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه روایت ده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قضا ان من قتل خطا هغه به سره کړی دا چې قتل خطا او کفرون غویر کنه دیت به سبا بیانو دیت مسائل نو دا لگی مسئلے پادشوی چدا بیان خواسو نو دا ابن عمر ابن العاص آغا روایت دی آغاوی نبی علیہ السلام فرمائلی دی چاچی قتل خطا وکو فدیتو میتو من الابل سلو خان با دیت کی ورکی کفارا پی ہمشتے قتل خطا فرن بیان کرے ہمونگا چیا تا مرقی اشتاو سرے دی اشتو یا دا شانتی آغا کوئی دی کرستلے و آغیت سڑے ورولے دو دا شانتی ٹول اقسام پرون بیان شوی دی برمائی میتم من الابل سو خان بورکی آغا بسنگ یو قسم بنائی سلاسون بنت محاز و سلاسون بنت لبول و سلاسون حقا وعشرتو بني لبون من ذکرن وی دیرش اغبا داسی اوخانی خدی اوخانی چی او کالو مرئی او دیرش با ددو کالو مر بی خو خدی اوخانی بی او دیرش با ددری کالو مر بی او لس با او لس با پکی چاگا دا دو کالو نرو خان بای دیرش با ولا دا سی او خانی ورکی چی یو کال بای خو خزی بای او دیرش با ولا دا سی او خانی ورکی چی دا دو کالو بای خزی بای او دیرش با ولا دا دری کالو ورکی او لس با ولا دا دو کالو نران او خان ورکی دا سل تعداد بورتا پرکی دویم نمبر روایت دا ابو داود کی دا حدیث تے دویم حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن روایت تے نبی علیہ السلام وی فرمائی دی فدیت الخطا عشرون حقا و عشرون جزعا و عشرون بنت محاز و عشرون بنت لبون و عشرون بنی محاز ذکر اغوی چی سل پرکول دی خوپا پینزق اسم تقسیم بیکے پنځه قسمه اوخان باور کې اول نمبر عشرون حقا هغه شل اوخان باور کې خو چې هغه ښځې اوخانې او د درې کال عمر والای څلورو ته رسېدلي و عشرون جزا څلور به شل به پکې د څلورو کالو ورکې و عشرون بنت محاز او شل به پکې د یو کال عمر والا ښځې اوخانې ورکې شپېته شوې وعشرون بنت لبول او شلب پکی د دو کالو عمر والا ورکه وعشرون بنی محاز او شل با پکی دا یو کال لرو کال ورکی دا سر پرشو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چه سل با پرکی خو پا دی پینزه قسم تقسیم سر بارکی. صاحب دا هدایی و علاق بیان کئی و دیتون فی الخطا میتون ملال ابن احماسن و قتل خطا کی سل خان دی آغام پینزه قسم ذکر کئی و عشرون بنت محاز و شل با ورکی دا یو کال والا آغا خزی و خانی دا واجب دی دا تقسیم واجب دی. عشرون بنت نبول عشرون ابن محاز حقا و جزا دا یو کال والا دو کال والا دری کال والا سلور کال والا آغا دا قول لقد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ را نقل کرے دے هدایه والاوی جدا مونگا دا امام شافی و نحنو اخذنا و الشافعی مونگا دا امام شافی را امام اللہ را نقل کرده عبدالله ابن مسعود ترسیدنه ده. او بل سلورم نمبر ابن عمر ابن العاص اغوی جالا ان دیت الخطا شبیح بالعمد ما کان بالصوت والعصا امیت من الابل. دا صحابی وی چه چا شبیح بالعمد مره ہو کن آغا بس سلو خان ورکی. شبیح بالعمد سنگا مره دنگه دیر آواغ استو سره دیو خو مر چو یا غد کار دیر آواغ استو سره دی بیو خو آغا مر چو سره دیوش تو آغا پاگه منی مر چو ناغا وی چه سلو خان با پرکیخ و سولیخ با پکی بلار با قوخی ورکی سولیخ با بلار بی لازمن دی پا شبیح بالعمد کی سڑے دی مرکلے دے او آلات دا قتل نشت دے پڑانگی دی والے دے پغٹ کوتک دی والے دے سڑے دی وجلے دے. نو آغی کی سولیح و خان چرا حامل حمل والا و خانی علماء کرام اغد دی سلو خان و حساب را استلے دے اغوی چی 1000 دینار دی یا 10000 دراهم دا چاندی دی او 1000 دینار دا دا سونی دی آغی بیا حساب کئی چی 10000 دراهم دا آغی دا مراد چاندی سپین زر چی ورتوی دا آغی حساب نگو لی دی آغوی چی 2740 تولا چاندی دا دینا جوڑی دی دومره تولی حساب به وکړي چې دا په هر څو کې دا غالبا 1.5 لکه تیرا دي 8 لکه دېرش روپۍ تیرا دي پیدا عمره روپۍ به ورکې. یا دا چې سلو خان ستا په علاقه کې په 100 روپۍ کېده دا هغې روپو حساب به لګي عقدیت به ورکې که هغې درته نیم معاف کوي خیر دی که لږ ټول درته معاف کوي که لږ درته معاف کوي نو هغه معاف کېدی شي. او دیت مغلظه ده بل دیت مخففه. دیت مغلظه سلو خان دی خسلور قسمه دی سلو خان دی خسلور قسمه که برا سلو خان تپرکه دا دا امام ابو حنیف رحمه الله امام ابو یوسف رحمه الله تعالی دا غی قول ده چه سلو خان باورکه پا شبیح بالعمد قتل کی خو پینزیش پا پکی دا یو کالو والای پینزیش پا دو کالو والای پینزیش پا دری کالو والا پینزیش پا سنور کالو والا پا دی کی با نه